یا نبی ہم گناہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا، یا درد فرقت سے اب جلا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، امتی تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، خاک طیبہ ملے لہدی کالی کملی ملے کفن کے لیے، خاک طیبہ ملے لحد کے لیے، کالی کملی ملے کفن کے لیے، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، ایسی قسمت میری بنا دینا، امتی تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، دور رہ کر تمہاری چوکھٹ سے اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں، دور رہ کر تمہاری چوکھٹ سے اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں، دید کی پیاس اب بجھا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، آپ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، ختم اک آپ پر نبو ہے، آپ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، ختم اک آپ پر نبوت ہے، ہم ف فقیروں کو یا رسول اللہ، ہم فقیروں کو یا رسول اللہ اپنی چوکھٹ کا آسرا دینا، امتی تمہارے شاہ امم سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، لاج رکھنا شہ زمن میری التجا ہے یہ قلب عشرت کی، لاج رکھنا شہ زمن میری التجا ہے یہ قلب عشرت کی، میری ہستی کو خاک طیبہ میں، میری ہستی کو خاک طیبہ میں یا رسول خدا ملا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم سبز گنبد ہمیں دکھا